أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. پڑے آیات کریمہ کے وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس زجر اللہ ور کئی دنیا پرستتا ہوا چاہتا چد خودنی د پارا د خرچ کول د پارا خمال خرچ کئی چ خلق زما تعریف کی سب خلقوں کے مشہور شم دیل خڈیر مال خرچ کئی خوچی کل پخپلو خپلوانو باندے دلگولو وخراشی مسکین لدورکولو وخراشی مسافر لدورکولو وخراشی بیازان نا غرض کی او پاغی باندے مال نہ خرچ کئی. اللہ رب العزت فرمائی وما آتیتم من ربا اوغ چور کے تاسو من ربا دس زیاتی مال نہ ربا دلتا لغوی معنی دا لغت کے ربا وی لکھی گی زیاتی تا زیاتی مال اور شریعت کی وی لکھی گی ربا ہر اغ قرض چپاغی باندے نفع و فائدہ اغستلوی نو آغا حرام دی او دیتا سود وی لکھی گی. دلتا لغوی معنی مر ربن دس زیاتی ماننا لیربو فی اموال الناس دید پارا چی زیاتے اوکے پا مال دا خلقو کے پا مال دنو دا خلقو کے فلا يربو عند الله نن زیاتی کی پنیز دا اللہ باندے وما آتیتم من زکاة او حق چی ورکے تاسو من زکاة دسیسی دا اللہ نا دغه خپل سره امدادو کې غریب دے مسکین سره امدادو کې مسافر سره امدادو کې فاتز القربا حقه والمسکینا وابن السبیل پرنیس ابل اردنی سبق کې تاسو لوستل وما آتیتم من زکات اوغا چی ورکی تانسو من زکاتن د سبرخی دا اللہ نا سورت مکی دے زکات لا فرض نو مانتن حق دا اللہ ایسا دا اللہ یعنی غریب مسکین سر امداد کو تریدون وجہ اللہ غواڑے تاسو یا لٹوے تاسو وجہ اللہ رضا دا اللہ فولائک هم المضعفون ندا کسان هم دیدی دو چند کون کی خپل اجر لرا ڈبل کون کی خپل اجر لرا دا ترجمہ پوشے با ترجمہ لنڈ مقصد غرض خلاصہ دا آیات دادا چی بری آیات کریمہ کی اللہ رب العزت زجر ورکی دنیا پرستو تا چی دے بلوی لوی پاٹے کئی یو خان برا غواڑی بل خان برا غواڑی ایم پی اے گان ایم این اے گان لوی لوی بدماشان لوی لوی خلق برا غواڑی او دا گڑان دی او دا چیلی دی او دا چرگان دی لوی لوی پاٹے او لوی لوی پروگرامونه بکئی د سره پارا چې په خلکو کې زما عزت زیات شي دغه رنګ خلق سوا که زما سره کار را پیخیږي چې خلق می کار کوي دغه رنګ زه یو مخوریز او یو اوچت سړی مشهور شم چې وګوره پلان کې پروګرام کړی و پارټي کړی وه او پلان کې سه بول راغلی و ډنګرې سه بول راغلی و اوس ظالم پروټوکول والا ول راغلی و کنه څه پاپو کنه څه لوی گاډیو پورا سڑک د گاڑو نشلی دو خو چې کله په خپل خپلوانو باندې د خرچ معامله راشي په غریب او مسکین باندې د خرچ معامله راشي نو دې بیا مال نه خرچ کوي تا چې دا لوی لوی پاټه کولی او دا لوی لوی خلق دې راغوښتل نو ستا څه مقصد و دنیا دنیا آخرت کی خود ایسا جر نشتا کدا تا دا غریب سر امداد کڑے وے او زکاة تی ورکڑے وے سمطلب دا اللہ برخ دی ورکڑے وے فآت ذل قربا حقہ والمسکین وابن السبیل نستا دا اجر بڑا ڈبل شوے وے دا خود بدل روٹے دا نن پہ تاو خوڑا سبا در باندی غم خوری نن ولا تا دعوت ورکو سبا باغم دعوت در کئی د دې خو هیڅ فائده نشته ان که په غریب دې خرچ کړی وی نو الله وی ما به ډبل اجر در کړی پوه شئ پایت باندې وکړه اوس ترجمې ته ګورئ بیا وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس اوس مو ګوره خپل گاونډ کې غټ غټ خلک به راغواړي او اټې پاټې به کوي او چې نن هم دا پارټي وه نن هم هغه پارټي وه خو یا سات خوا ته گاون کې به غریب وسیږي او ته به پته ای چې دی د لوږې په حالت کې اوده کیږي او دغه رنګې بچي بیماران دي د بجلی میټرې توړی دی د ګیس میټرې توړی دی بیماری د وکړه کان روزګار کوي خو په هغې ګزاره نه کیږي خو دی بیا هم سترګې پټوي او د هغې سره امداد نه کوي او که سبا بیا څه نقصان ورته ورسي نو بیا وایي یاره جی معاشره خرابه شوه یره جی پلان کې کار اوشو یره جی ډنګرې کار اوشو حکومت ذمہ وار دی دا هر څه حکومت ذمہ وار دی تنی ذمہ وار ستا گاونډي دی خپل دی اکثر وګوره دی غوا برې تاوان کې خپل ملوی شي دا ولې اکثر دا غلاګانې چې کیږي په لوی سطح په دې کې د کور سړی ملوی شي خپل ملوی شي ولې ځکه هغه وایي چې دی ما سره امداد نه کوي خپل خ گاڑی دی او بنگلی دی او خ خوراکونه دی زما بچی چې دوی ته ګوري نو ما نه مطالبه کوي او زما وس نه کیږي زه بس کو هغه بیا دغه کوي کتا و سره خپل امداد کولې د میاشتې او دوه درې زره روپۍ پنځه زره روپۍ دی ورکولې په تا خو زه فرق نه پروزي کوي کتا ول ورکولې نو هغه به ستا د بچو محافظو هغه به ستا محافظ و ستا حفاظت به کولو، خو چې ته ورسره امداد نه کې خو همدغه به یې نو، کله به د نزوی تختئ، کله به تا تختئ، کله به در باندې غلو ډاکوان درخیجئ، کله به څه کوي او کله به څه کوي. دا اسلام چې وایي چې ورکوله نه، یا ساته په دې کې ډېرې فائدې دي، خو دغه فائدې ما تا ته نه دي معلومې. د دغه فائدو د معلومولو سوچ پکار دی. ته ورکه غریب له چې تا ته دا فائدې معلومې شي پخپله، سبا به ستا د بچو حفاظت، ستا حفاظت بیخي هم داسې بېغمه ګرځه، نه بری دشمن هېڅ به نه. او که دا نه وي نه، یا ساته تا سره به هم فکر وي، دفتر ته ځم څوک مې اوچت نه کړي، فکری ته ځم څوک مې اوچت نه کړي، زوی مې سکول ته ځي زوی مې څوک اوچت نه کړي، یاره کور کې مې ښځه یوازې ده په هغې څوک رانه شي، غله څوک رانه شي، تا سره به همدا به نو. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس، اوغان چې ورکې تاسو د څه زیاتې مالنا دې دپاره چې زیاتې وکې تاسو، فی اموال الناس په مالونو د خلکو کې، فلا یربو عند الله، نه زیاتېږي په نیز د الله باندې. تا د مالدار خېټه ډکه کړه، په مالدار باندې دې ښه خوراکونه وکړل، یا ساته د الله په نیز باندې ستا د دې خیرات او ستا د دې مال خرج کولو هېڅ اجر او بدله نشته، هېڅ حیثیت نشته. که په دې طریقه باندې وې، وما آتیتم من زکات، او هغه چې ورکې تاسو د صبرخې د الله نه، او اراده دې دا وي، تریدون وجه الله، غواړې تاسو رضا د الله، غریب سره امداد زکه کوم چې د الله حکم دی، غریب سره امداد زکه کوم چې الله را ناراضي شي، الله را نه خوشاله شي، نو فاولائک هم المضعفون، نو دا کسان هم دوی دې دوچن کوونکي ځان لره دا اجر. الله وی دا هوښیار خلق دی، دوی ځان له اجر ډبل کوي. رومبی آیات کې ویلې 38 کې، واولائک هم المفلحون ذلک خیر للذین یریدون وجه الله واولائک هم المفلحون. دلتم وی وما آتیتم من زکات تریدون وجه الله فاولائک هم المضعفون. ما ویلو چی مال خرج کول دا به د چا صفت دی؟ د چا صفت دی؟ مال خرج کول د مؤمن صفت دی. و مما رزقناهم ينفقون، او دا غسنا چې موږ رزق ورکړی دی دوی ته، ينفقون دوی به خرج کوي. نو بیا وروسته وایي، اولئک علی هدی من ربهم و اولئک هم المفلحون. نو چې هر کله مال دې خرج کو او ته مؤمن مې، نو الله وایي یو طرف ته کامیاب شوې، دنیا کې هم کامیاب، آخرت کې هم کامیاب، او کامیابی په دې شکل کې، فاولائک هم المضعفون. الله وی لاړې اجر دې ډبل شو، یو اجر به ډبل درکم، دویم دا مال بدلا هغه زیات کما، کم سړی چې مال خرج کوي یا ساته الله ولا مال زیاتی، او چې کم مال نه خرج کوي نو ته ګوره هغه به روز تر روزه په هغه تنگ سیا راځي. الله الذي خلقكم ثم رزقكم، دلیل عقلی. الله الذي، الله غزانته، خلقكم چې پیدا کړی تاسو، واستام خالق الله، ساده مشرانو خالق الله. یا ایها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. بقره کیس کې تاسو رستیو، او ټول خلکو دا غ رب عبادت وکې، دا غ یو رب عبادت وکې، چې ستاسو خالق هم دی او ستاسو د مشرانو خالق هم دی، تیم پیدا کړو ستا مشران پیدا کړو. الله الذي خلقكم الله غزاته چې پیدا کړی تاسو ثم رزقكم بیا رزق درکې تاسو او پیدا کړی الله او رزق هم الله درکې که پیدا کړی الله وی آدارنګ ویلو د چې د رزق ذمہ دی خپل ده چې سکه کوا صبر وکړ صبر وکړ معشوم والی کی سوک جگڑی کہیں قریش سے معشوم جی پیدا ہے جگڑی نو دا معشوم دا پیدا کولو سرا چی سنگ معشوم پیدا شی اللہ والا دا رزق و دا خوراک بندو بسمو کی دو چینی دا پیو والا اللہ جاری کی او دا غرنگی بیا دا مور و پلار پزریو و تا اللہ غا خوراک ورکی پلار گٹی روڑی او دا غرنگی بچی لے ورکی دا سے دکر نو گرستا دا رزق ذمہ داری چا واغستا اللہ وما من دابت فی الارد الا علی اللہ رزقها نحن نرزقکم و ایاہم قرآن وی من رزق درکو تاوستو دویتو تالم رزق درکوم ستا بچولم رزق ورکو پا بچو احسانو نگی چیز دل رزق درکو اللہ وی تالم درکوم او ستا بچولم ورکو او تو خوصو پا مغد از مکد داسی یو زنده سر نیشتا مگر اللہ وی ما داغا دا رزق زیما غستن زولا ورکو نو گورا پیدام که اللہ سم رزق کم بیا رزق بیا رزق درکی تاوستا رزقم اللہ درک دا مور پا خیرده که یورم خوراکو وی نو چه پیدا شوی بیا خوراک بدل شو دا غرنگی چه رو رو لویده نو آقا خوراک که بدلون راتلو او چه کل کامل زوان شو نو خوراک ده بدل شو او چه لگوس اللہ در کرده ده مال دولت اللہ در کرده نو اس چه کور ترازی نو خام خازده ده کیگه چه زان سر روست راوالم یا زان سر میان راوالم یا زان سر پلانکیش راوالم زده ده کیگه که نو گو راقا عرص بدلیگی رزق سوک در کئی اللہ ثم یمیتکم یا ساتی اورز راتون کی دا ثم یمیتکم بیا بمڑ کی تاسو لار مرگ بم در باندې راځي ګور اثر ځان نه مېروا دغه رنګ د دنیا په دې جون کې دومره مستیګه ما او دومره ور ډوبېګه ما په دې دنیا کې چې تا نه غ مرګ هیرش نه مرګ راتلون کې ثم یمیتکم دنیا تراتل پا نمبر دی خوتلل بے نمبر دی گوره دنیا تراتل پا نمبر اول دنی که پیدا شو بیا دی پلار پیدا شو بیا تا پیدا شو دا سی سلسله دا خویا ساره دا دنیا نتلل بے نمبر دی و بے ترتیب دی نیکه جوانده وی و نوسه مرش پلار جوانده وی و زوی مرش تاسو قتل بری دماکو کی و پدی بمونو کی سمر زوانان لار سمر خکولی خکولی خلق بکی لارل قسم پا اللہ دمر خکولی خکولی خلق بکی لارل چیران بش مرخورات دن کے رئے کن دا چا مرگ پا یو سکی لیکلے رئے دا چا مرگ پا ایکسیڈن کی لیکلے رئے دا چا مرگ پا دماکو کی لیکلے دا چا مرگ اگا پا دی کے رئے بجلی بیرانی سی دا چا مرگ پا یو سکی دا چا بیمارے سر تڑلے رئے ثم یمیتکم بیا بمڑ کی تاسو لار خو یا سات ثم یحییکم بیا بجوندی کی تاسو لار کلا کلا بری جوندے کئی پا قیامت کے بعد اللہ وی زبیا دوبارہ جوندے کو او بیا بوی من با سنام مرقدنا حازا چا پورت کو منگ دریا رامگاز منگنا دا قیامت اغا سختے او اغا حیبت چیوی نی یا ساته دی قبر تا بس ہوئی آرامگا بوت ہوئی چه دا خود آرام زیو دا خود سکون زیو منگ دا آرام و دا سکون دا دی زینا چا پورتکو کل چه اغا سختی ہوئی او مومن و هم من فضع یوم ایزین آمینون او دا مومنان دا حیبت او دا یری دا غورزینا پا امن کی بای مومن با اللہ دا حیبت او د یری د غورځ نه پامن کې ساتي او چې کوم مشرک دی او د رنګ کافر دی یا ساده پاغه دا ورځ ډیره سخت دی. قران وی کنه وی په دا ورځ په کافرانو باندې عسير سخت ډیره سخت ورځ به ډیره تنگ ورځ به. ثم یحییکم بیا به ژوندی کی تاسو لرا الله به ژوندې کوي. هل من شرکائکم مشرک نه تپوس کوي پیدا چا کی رزق څوک در کوي مبارک به څوک راوړي بیا به دی څوک پورته کوي. حل من شرکائکم آیشته د حصه دارانو ستاسو نه من هغه څوک یفعلو چی اوکی من ذالکم د دې کارونو ستاسو نه من شیئن سشی یا ضربر. الله رب العزت فرمای دا کوم کارونه چې ما ذکر کړل دا سلور ستا په دې حصه دارانو کې چې تا زما سره حصه داران او برخه داران جوړ کړي دي دا د بادو ذمه وار دی او دا د سرخوږي ذمه وار دی او دلې دا اختیار ورکړې او دلې دا برخه ورکړې ده دا د الله نائب دی او دای برخه دار دی او جج لذی وکیل ته به ضرورت نی کوټې ته خیج نو پارسنګ ته به ضرورت نی دا ته چې ورته سوې حصه داران او برخه داران نائبان او وکیلان نو آیا په دې کارونو کې د یو کار د کولو هم د دوی سره اختیار شته پیدا کول کولیش قرآن وی مچ نشی پیدا کولی سوره حج 73 کې تاسو لرسته د یخلقو ذبابا چری چری نشی پیدا کولی څه شی قرآن وی تا ته سو مخلوق معلوم دی خو هر څه ذکر کې نو وی هاذا خلق الله فارونی ماذا خلق الذين من دوني او خیماتا دا هر څه پیدایش دا الله دی مخلوق دا الله دی او خیماتا څه شی پیدا کړی دی هغه کسانو چې را مرد کوي دوی بې د الله دوی څه پیدا کړی پیدا کول کولی خالقان دي رازقان دي رزق ورکولی شي مرګ راوستونکي دي دوباره ژوند ورکوونکي دي نه چې په دې څلورو کارو کې یو هم نشي کولی نو ولې را مدد کې ولې ورته سر ښکته کې ولې خلاف له غوټې ورکې ولې پې جنډې ادرې دغه رنګې ولې پې شمې او ډیوې بلې ولې د قبر نه طوافونه کې پوه نه شو. چار کله اختیار کې دا نشته بیا ولې دې ورته ځان محتاج کړی دی ولې ورته را مدد شوی لږ سوچ وکه. سبحانه پاک دی الله د حصه دارانو نه الله ډیر پاک دی. ما ویلو چې عیسائی هندو دې ټولو سره خبرې کې نو څنګه خبره به کې دا الله توحید و تا بیانو توحید هم داده زمدی آیات نه بهترین توحید نشته. او بیا ته دا تپوسم چې آیا د بل چا په اختیار کې شته دا کارونه ظاهره ده وی بچی نشت ثابت شو. سبحانه پاک دی الله دی صدارانو پاک دی الله د نائبانو نه څوک چې وایي دی نیبان دي دروغ وایي الله پاک دی. څوک چې وایي دی د برخې خاوندان دي دی نازولي دي پاک دی الله دوی دروغ وایي. سبحانه وتعالی او ډېر اوچت دی. اما دا هغه څه نه یشرکون چې دا خلک یې ورسره صدار او برخه دار جوړي دا دوی چې د الله سره صدار او برخه دار جوړی چې دی د برخې خاوند او دی صدار دی الله د دین ډیر اوچت دی. دو قسمه مشرکان دي زنی مخلوق دا اللہ سره برابر کی، زنی مخلوق دا اللہ سره برابر ای، نو قرآن وی سبحانہو مخلوق دا اللہ سره ما برابر او، اللہ پاک دے. او زنی مشرکان دا سی دی چاہوی اللہ لاندے را کزائی، زنی مخلوق برخی جائی اللہ سر برابر ہے، او زنی نعوذ باللہ من ذالک اللہ راخ کا تقید مخلوق سر برابر ہے. قرآن وی و تعالی دیر اچتے اللہ دیر اچتے، نو تا مخلوق نو تا دا مخلوق اپروچ تا برور خطیشی او نا اللہ لاندے را کزولیش. اللہ اللہ دے، اگر خالق تے خالق خالق او مخلوق مخلوق. وتعالی عما یشرکون، او ڈیر چت تے دا غسنا چے دا خلق و سرا حصہ دار او برخہ دار جوڑے. نور میں انشاءاللہ بیا وایو. وما آتیتم من ربن او اگر چور کوی تاسو من ربن دس زیادی مان لان لیربو فی اموال الناس، دیر پارا چی زیادے ہو کے پا مالونو دخل کو کی یا پا مالونو خپلو کی، دا مانم کئی تریدو نوجھل فلا یربو عند اللہ، نزیادی گی پنیز دا اللہ باندی. وما تیتم من زکاتن، اوچی ورکی تانسو من زکاتن لسبرخ دا اللہ نا، تریدو نوجھل اللہ چی وارے تانسو رزا دا اللہ، فولائک هم المضعفون دا کسان اندیری دو چند کو ان کی زان لرد آجر. اللہ اللذی اللہ غزات خلقکم چھ پیدا کریے تانسو، سم رزقکم بیا رزق در کئی تاستا، سم یمیتکم بیا بمڑ کی تاسو لرا، سم یحییکم بیا بجوندی کی تاسو لرا پا قیامت کی. حل من شرکائکم، آیشتے دی صداران استاسو نامن حغسو کا یفعل من ذالکم چوکی لدی کارن استاسنا من شیئن زربر. سبحانہو پاک دے اللہ دی صدارانونا، و تعالو دیر چتے اما یشرکون داغسن چی داخل کیو سری صدارو برخدار جوڑائیں.